ये मेरा दिल तो पागल है, कहे तेरा यहाँ चल है जो बादल है। ये मेरा दिल तो पागल है, कहे बिजली मेरे पैरों की पायल है। हमारी जो मोहब्बत है अटल, ऐसे है जैसे वो पर्वत है। चल है जो बादल है।